Book 2 22 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 Rövid párbeszédek 3 Rövid párbeszédek 3 هل تدخن؟ دوهايزيك دوهايزيك سابقا نعم ريجبن إيجان ريجبن إيجان لكن الآن لا أدخن قطعيا دموشتمار نم دوهايزوم دموشتمار نم دوهايزوم أيزعجك إن أنا دخنت؟ Zavarja, ha dohányzom? Zavarja, ha dohányzom? La, ala l'itlaq. Nem, egyáltalán nem. Nem, egyáltalán nem. Hava la yuzajjuni. Nem, zavar. Nem, zavar. Hal tashrabu shay'an? Iszik valamit? Iszik valamit? Váhed konyák? Egy konyakot. Egy konyakot? La, el afdal bíra. Nem, szívesebben egy sört. Nem, szívesebben egy sört. Atuszáfiru hadratuka kathíran? Sokat utazik? Sokat utazik? Nám. Vagaliban ma takúnú rihláta amal. Igen, ezek többnyire üzleti utak. Igen, ezek többnyire üzleti utak. Valakinnana numdil án ijazatan huna. De most itt üdülünk. De most itt üdülünk. Ma hadha al-har? Milyen hőség? Milyen hőség? Na'am, al-yawm harrun jiddan fa'lan. Igen, ma tényleg meleg van. Igen, ma tényleg meleg van. Linadhhab ila al-shurfa. Kimegyünk az erkélyre? Kimegyünk az erkélyre? Gadan, setekunu huna hafla. Holnap lesz itt egy buli. Holnap lesz itt egy buli. Hel ta'tun aydan? Önök is jönnek? Önök is jönnek? نعم نحن ايضا مدعوون igen minket is meghívtak igen minket is meghívtak